de Vries en Patrick Lodiers. Ja, renner Patrick, op de tweede rustdag van de Tour hier te gast. Twee renners met bijzondere bezigheden buiten de wielersport. De een is barista en kan een aardig potje darten. En de ander bestiert een seksclub. Een hoop te bespreken zo in de proloog. En minister Grapperhaus wil RTL Boulevard zo snel mogelijk weer in de lucht hebben. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal Casper Meijers. Het tv-programma RTL Boulevard moet zo snel mogelijk weer live te zien zijn. Dat vindt demissionair minister Grapperhaus. Hij zegt er alles aan te doen om de makers de beveiliging te bieden die ze nodig hebben. Het programma ging dit weekend niet door nadat er een serieuze dreiging was binnengekomen. Criminelen zouden kwaad zijn over speculaties in de media over de aanslag op Peter R. de Vries. RTL wil Boulevard vanavond weer rechtstreeks uitzenden. Of dat vanuit Amsterdam kan of op een andere plaats is nog niet duidelijk. In Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident bij een GGZ-instelling. Het is nog niet bekend wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Volgens Omroep West kreeg de politie aan het eind van de ochtend een melding van een schietpartij. Direct na het incident hebben agenten de omgeving in het stadsdeel Eskamp afgezet. De Consumentenbond heeft samen met 7 andere Europese consumentenorganisaties bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen WhatsApp. Gerard Spierenburg is woordvoerder bij de Consumentenbond. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom doen jullie dit? Nou, dat WhatsApp je eigenlijk dwingt om de nieuwe gebruikersvoorwaarden en privacyvoorwaarden te accepteren. Doe je dat niet, dan kun je de app niet gebruiken. En wij vinden dat dat in strijd is met consumentenrecht, hè, dat WhatsApp je zo onder druk zet. Te meer daar er al op Europees niveau een onderzoek loopt naar de privacyvoorwaarden van WhatsApp. En wij vinden het dan niet gepast dat je consumenten dus zo onder druk zet en eigenlijk dwingt om die voorwaarden te accepteren, terwijl die helemaal niet helder zijn. Maar Facebook heeft ook onder druk van de discussie over privacy en mij laten weten dat ze geen functies gaan afsluiten bij mensen die de voorwaarden niet accepteren. Niemand zal worden afgesloten, zeggen ze op hun website. Is deze klacht er nog wel nodig? Nou, dat lijkt me wel, want er zijn nog steeds mensen die die meldingen krijgen en die dat ook als dwingend ervaren. Dus wat ons betreft is dat nog steeds nodig, zeker. En wat hopen jullie dat de Europese Commissie met deze klachten gaan doen? Nou, we hebben de klachten ingediend bij het Europese netwerk van toezichthouders en we hopen dat ze gaan onderzoeken. En als nodig is dat ze handhavend optreden. En als ze het eens zijn met jullie klacht, wat zouden dan gevolgen kunnen zijn voor WhatsApp? Nou, in ieder geval dat ze stoppen met die meldingen. Dus dat ze je niet meer dwingen om die voorwaarden te accepteren. Maar het zou misschien ook wel kunnen dat ze bijvoorbeeld een boete opleggen of iets dergelijks. Maar goed, dat is nog even koffiedik kijken. Laten we maar eerst even afwachten wat er uit het onderzoek komt. Heeft u enig idee hoe lang dat onderzoek gaat duren? Nee, dat durf ik helaas niet te zeggen. Maar ik hoop dat dat niet te lang duurt. Want het is wel vervelend, nogmaals, voor consumenten dat ze steeds die meldingen blijven krijgen. Dus dat moet gewoon zo snel mogelijk afgelopen zijn. Gerard Spierenburg, woordvoerder bij de Consumentenbond. Dank u wel voor uw tijd. De advocaten van de twee mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Dirk Wiersum willen dat de rechtszaak wordt uitgesteld. Dat bleek vanochtend bij het begin van de inhoudelijke behandeling van de zaak. De verdediging wil dat eerst meer getuigen worden gehoord, onder wie kroongetuige Nabil B. Ook misdaadjournalist Peter R. de Vries staat op het getuigenlijstje, zegt advocaat Jacques Takema. Zolang meneer Peter R. de Vries nog leeft, en ik hoop dat hij zich volledig herstelt, blijft hij wat mij betreft op de getuigenlijst staan. Dus natuurlijk heb ik overwogen van wat is de verwachting. Maar we weten op dit moment niet wat de toestand is. Het OM verwacht dat de Vries niet snel gehoord kan worden. De rechtbank heeft hun verzoeken over uitstellen tot nu toe afgewezen. Dirk Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten. Hij was de advocaat van de kroongetuige in het Marengo-proces rond Ridouan Taghi. Bij rellen in Zuid-Afrika vanwege de gevangenhouding van oud-president Zuma zijn tientallen betogers opgepakt. De rellen begonnen donderdag in de provincie KwaZulu-Natal, waar Zuma vandaan komt. En de onrust sloeg over naar onder meer Johannesburg en omliggende steden. Veel gebouwen en auto's werden vernield, winkels werden geplunderd. De man die is veroordeeld voor de moord op de 16-jarige Humera uit Rotterdam gaat niet in cassatie bij de Hoge Raad. Dat heeft zijn advocaat laten weten. PKE werd voor de moord door het gerechtshof veroordeeld tot 20 jaar cel en TBS. Steven Berghuis gaat definitief van Feyenoord naar Ajax. De aanvaller van 29 tekent een contract voor 4 seizoenen. De transfer hing al een tijdje in de lucht. En Ajax betaalt tussen de 4 en 5,5 miljoen euro voor Berghuis. Het NOS-journaal. Inwoners van Israël die een verzwakt immuunsysteem hebben kunnen een extra Pfizer-prik krijgen. Correspondent Ties Brok. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de oplopende cijfers, ook hier door die Delta-variant. Het is nog niet zeer onrustbarend, maar toch maken ze zich wel zorgen dat ook hier die variant nog sterker om zich heen zal grijpen. En een van de dingen die ze dus doen is nu een booster aanbieden, inderdaad, zoals dat dan genoemd wordt. Een derde injectie met Pfizer voor mensen die een zwak immuunsysteem hebben, bijvoorbeeld na een orgaantransplantatie. Het onderzoek of een derde dosis met Pfizer de hoeveelheid antistoffen verhoogt is nog niet afgerond, maar voor deze kwetsbare groep is dat geen bezwaar. Maar zeggen ze hier, we willen het zeker voor het onzekere nemen, zeker voor die kwetsbare groepen dus, dat vaccin nogmaals beschikbaar stellen voor een derde keer. Maar dus nog niet voor de hele bevolking. Dat wordt wel onderzocht of ze dat ook willen gaan doen. Dus dat iedereen die dat wil zo'n derde vaccin kan krijgen, een booster. Maar daar is nog geen beslissing over genomen. Correspondent Thies Brok. Volgens de fabrikant zorgt een derde prik voor een forse verhoging van antistoffen. Nederlandse vrouwenrechtenorganisaties staan vandaag in de rechtbank tegenover de staat om gratis anticonceptie voor vrouwen te eisen. Volgens de organisaties is er sprake van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, omdat het vaak vrouwen zijn die de anticonceptiemiddelen gebruiken en daarvan de rekening betalen. Sinds 2011 zit anticonceptie voor vrouwen boven de 21 niet meer in het basispakket. Voorafgaand aan de rechtszaak werd er vanochtend gedemonstreerd. Anticonceptie is geen luxe. Anticonceptie is geen luxe. Zo'n 40 vrouwen en een enkele man demonstreren voor de rechtbank. Ze hebben borden waarop staat gratis anticonceptie voor iedereen. Het liefst willen we dat alle vormen van anticonceptie gratis vergoed worden. Dus wat ons betreft maakt het niet uit uit welk potje. Maar wat wel belangrijk is, is dat in het basispakket ook vaak nog het eigen risico wordt meegenomen. Waardoor het dus wederom niet gratis toegankelijk is voor iedereen. En dat is precies wat we willen. Dus wij hopen dat het mooi uit een ander potje geregeld kan worden. En nou wordt er in de politiek ook al wel aan gewerkt. Dat was een motie van Atje Kuiken. Daar was een meerderheid in de Kamer ook voor. Komt het niet vanzelf goed? Nee, helaas niet. Want je ziet nu ook dat die motie alweer is uitgesteld door het kabinet. Ze zeggen nee, dat gaan we nu niet doen. Te hoge kosten, dat wordt allemaal uitgesteld. Plus, in de tussentijd is anticonceptie al 5 keer wel of niet in het basispakket opgenomen. Dus het is een soort politieke speelbal geworden, terwijl dat is het niet. Anticonceptie en toegang daartoe is een recht, een fundamenteel recht, raakt aan het recht op zelfbeschikking en gelijkheid voor alle genders. En daarom is het van belang dat de staat dit goed gaat regelen. What do we want? Er staan allemaal dames, maar er is ook één meneer. U staat in een condoompak. A, ik heb er niet zoveel moeite mee om even voor lul te staan. En B, ik vind het echt een goede zaak dat we hier staan met, wat is het nu, 40, 50 mensen. Anticonceptie is geen luxe. Maar in de rechtbank argumenteerde de landsadvocaat dat het aan de politiek en niet aan de rechter is om te beslissen over gratis anticonceptie. De samenstelling van het basispakket is bij uitstek een politieke kwestie. Dat loopt in beginsel tot een terughoudende rechterlijke toetsing. Maar daar zijn de eisers het niet mee eens. Los van hoe draaglijk of niet het is, of het maar een paar tientjes zijn of meer, en of wat we daarvan van vinden, is het fout dat het eenzijdig door de vrouw wordt gedragen. En dat is niet alleen maar een politieke kwestie, dat is ook een recht. Non-discriminatie is een recht waar ook u als rechter een taak heeft. De rechter gaat over een uitspraak nadenken en dat duurt wel even, want de uitspraak komt er pas op 6 oktober. Demissionair premier Rutte heeft zojuist een excuses aangeboden voor de coronapersconferentie van afgelopen vrijdag. We gaan naar politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, wat heeft Rutte gezegd? Ja, hij kwam zojuist samen met minister De Jonge van Volksgezondheid naar buiten, na overleg dat ze hadden gehad. En Rutte en De Jonge maakten daar hun excuus voor die persconferentie van vrijdag, waarin ze eigenlijk volhielden dat het terugdraaien van de versoepelingen, dat ze daar echt helemaal niks aan konden doen en dat ze het hartstikke goed hadden gedaan bij het invoeren van die versoepelingen. Nou, en Rutte die concludeert dus achteraf dat dat niet zo had gemoeten en hij zei dat zojuist als volgt. Excuses voor afgelopen vrijdag. Dat was geen goede persconferentie. Jullie vroegen terecht om reflectie van ons. Heel eerlijk, we waren die dagen zo druk bezig geweest met na te denken over de maatregelen dat we dat niet goed hadden voorbereid. Maar het was natuurlijk een volkomen terechte vraag. En die stellen jullie niet namens jezelf, maar namens Nederland. Dat weet ik ook. Maar toch ook even in de verhouding met jullie. Terecht dat jullie het vroegen, onterecht dat wij het niet gaven. Dat was niet onze beste persconferentie in de reeks van de afgelopen, wat is het, 30, 35 persconferenties waar we elkaar treffen. Ja, dat was dus premier Rutte zojuist. Hij verexcuseerde zich dus voor die persconferentie van vrijdag. Had het niet zo gemoeten. Ze hadden aan zelfreflectie moeten doen, hadden dat nagelaten. En ook minister De Jonge van Volksgezondheid, die sloot zich daarbij aan. Ja, dus wat toen verantwoord leek, is een inschattingsfout gebleken. Ik denk dat we zo eerlijk gewoon moeten zijn. En dat is een optelsom van een aantal aspecten. En het eerste is de component gedrag. Ik denk dat we die gewoon niet goed hebben ingeschat. Wat het effect zou zijn op ons gedrag, en dat is geen verwijt in wiens richting dan ook. Maar we hebben het gedrag gewoon niet goed ingeschat. De versoepelingen tegelijkertijd met alle mogelijkheden die het werken met toegangsbewijzen bood. Allemaal in één weekend samen nadat we al zo lang daarna hadden uitgezien. Dat heeft ertoe geleid dat die anderhalve meter eigenlijk op geen enkele plek meer op een goede manier werd nageleefd, werd gehandhaafd. En ja, zeker in combinatie met de Delta-variant van dat virus heeft dat natuurlijk een heel versnellend effect gehad. Moet je achteraf helaas constateren. Ja, minister De Jonge, hij zei het is een inschattingsfout van ons geweest dat het helemaal is misgegaan met de versoepelingen en dat we die versoepelingen hebben moeten terugdraaien. Het is een verwijt naar niemand. Ja, en daarmee klinken Rutte en De Jonge dus vanochtend of zojuist heel anders dan afgelopen vrijdag. Vrijdag lag het eigenlijk aan iedereen behalve aan hen. En nu zeggen ze, het lag aan ons, wij hebben een inschattingsfout gemaakt. Ja, en dat ze erop terugkomen, dat heeft natuurlijk alles te maken met de storm van kritiek die er afgelopen vrijdagavond en ook het afgelopen weekend is opgestoken in de media en op de sociale media. Verwijten dat ze dus niet aan zelfreflectie hadden gedaan en niet naar zichzelf hadden gekeken. Nou, dat doen ze nu dus wel. En Wilco, wat betekent dit? Ja, in praktische zin betekent het niks. Ik bedoel, de versoepelingen blijven teruggedraaid zoals ze teruggedraaid zijn vrijdag. Dus wat aan die werkelijkheid verandert, helemaal niks. Maar het is wel een hele. Er stonden hier wel twee hele andere ministers dan vrijdag. Nu waren ze deemoedig, schuldbewust. En dat is natuurlijk een poging om toch weer een beetje in de gunst te komen bij de bevolking en bij de kiezers die dit weekend allemaal heel erg boos waren op de manier waarop ze zich vrijdag hadden opgesteld. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag, dankjewel. We gaan nog even terug naar de rechtszaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum. De advocaten van de twee verdachten willen dat de rechtszaak wordt uitgesteld, hoorde u eerder in deze uitzending. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij vertelde een uur geleden dat de rechtbank een besluit daarover zou nemen. Die beslissing is er nu. Vertel. Ja, zojuist uitgesproken door de rechters. Het proces gaat door, of gaat eigenlijk van start op dit moment, zoals het om 10:00 vanochtend van start had moeten gaan, nadat de advocaten hadden gevraagd om uitstel. Zij wilden nog een aantal getuigen horen, hadden een aantal verzoeken. Nou, die zijn allemaal afgewezen. Sommige getuigen hoeven niet gehoord te worden, zegt de rechter. En van anderen, die kunnen niet gehoord worden. En is er geen perspectief dat dat op korte termijn wel zal lukken. En ze willen niet langer wachten. Het proces moet doorgaan. Gaan dus 3:00 later dan gepland, wordt op dit moment een start gemaakt en zal het Openbaar Ministerie de zaak voordragen. Ik kijk nog wel even, want ik zie een van de advocaten alsnog gaan staan. Advocaat Gerold Roethoff. Dus als je nog heel even hebt, kijken wat hij gaat zeggen. Nee, ik geloof verder niet. Nee, zoals het nu naar uitziet, gewoon de start van het proces. Geen uitstel zoals gevraagd. Het proces gaat door. Gaat van start nu. En jij blijft het volgen. Dank je wel, Matthijs van der Wiel. Het is 13 minuten over 1. Het weer nog. Een mix van wolken en zon vandaag. Vanmiddag en vanavond is er kans op een onweersbui. Vooral in het zuiden en noordoosten. Het is tussen de 21 en 25 graden. Morgen is het bewolkt. Met vooral in de zuidoostelijke helft van het land regelmatig is het regenachtig. Pardon. Het wordt dan 19 graden aan zee tot lokaal 24 graden landinwaarts. Verkeersinformatie van de ANWB met Bianca Damink. Het is onder meer druk op de afsluitdijk, vooral richting Noord-Holland op de A7. Daar heb je nu 40 minuten tijdverlies. Wat ook opvalt is een file op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Grijsoord is het oponthoud 10 minuten door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Er staat ook een pechgeval op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp. Vertraging daar is een kwartier en ook daar is de rechterrijstrook dicht. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik sliep met wolven in Alaska, werd uitgenodigd voor een diner met Julius Caesar, stond bovenop de Kilimanjaro en ging op zoek naar mijn vermiste moeder. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Bonuskind van Saskia Noord en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. Probeer eboekhouden.nl gratis voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Wil je alle mobiele devices van je werknemers op afstand beveiligen, updaten of vergrendelen? Van uitrol tot beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Nu exclusief bij Toyota. De Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel 4500 euro. Kijk snel op toyota.nl. Central Point. Get IT done. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen? Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Video bellen, video gamen, video kijken, business runnen, huiswerk, thuiswerk. We zijn met z'n allen tegelijk lekker bezig. Volop tv, voluit internet. Het kan allemaal op ons krachtige giganet. Ziggo, enjoy it all. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Ook snel en stabiel internet? Stap over naar Ziggo Alles in 1. Nu 6 maanden voor maar 39,95 per maand. Ga naar ziggo.nl. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuveltje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl en vraag het gratis magazine aan. Amslot. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Duizend Italianen spelen samen één lied van de Foo Fighters. Learn to Fly. Het is een uitnodiging aan de band om op te treden in hun kleine Italiaanse stadje. Grootstromen. Vanavond 21:55, VPRO NPO 2. De tweedok We Are the Thousand. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. Eén doelpunt van Engeland had ik nog nodig. Eén doelpunt op een hele maand voetbal. Maar die viel dus niet. Dus geen 90 euro gewonnen. Ja, dat is doodzonde. Daar zit je nu al een kwartier over te praten. Ja, maar goed, oké, dan heb je die 90 euro niet gewonnen. Maar wat je ook kan doen is bijvoorbeeld wedden. Op die bolletjes trui. Of Wout Poels die bolletjes trui naar Parijs gaat brengen. Ja, maar ik ben er nog niet helemaal uit. Ik vrees daar wel een beetje voor eigenlijk. Het zou prachtig zijn, maar ik weet het niet. Maar zou hem van advies kunnen dienen? Zouden we iemand moeten bellen die verstand heeft en dan nuttige tips richting Wout Poels sturen? Ik kijk even naar de andere kant van het glas. Ik denk dat we zetten onze beste mensen erop. Ik denk dat het moet lukken, want die hebben niet zoveel te doen. Het is immers rustdag in Andorra. Allee. De proloog. De renners in de Tour werden vanochtend wakker en hoefden zich deze keer niet naar het ontbijt te haasten. Want vandaag is het tijd om de vermoeide benen en uitgeknepen lijf een beetje rust te gunnen. Het is de tweede rustdag in de Tour de France. Ontspannen is dan het devies. En met wie kunnen we daar beter over hebben dan met Jan Simons? Hij is voormalig profwielrenner van TVM en hij bestiert in Zundert de bekende seksclub Tiana. Onze andere gast is Brian Megens. Hij is barista, ondernemer en doet er op zijn 31ste alles aan om er nog ergens een profcontract uit te slepen. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Jan, wat was je, wat jou betreft het absolute hoogtepunt tot nu toe van de afgelopen week? Wout van Aert, Mont Ventoux. Kijk, hebben we toevallig klaarstaan. Tempoversnelling en met allure. Die leidt tot de winst in de etappe van de dubbele Ventoux. De klasse spat er vanaf. Wout van Aert wint de etappe met een dubbele Ventoux. Wout van Aert is een wereldkoerer. Ze zijn een beetje verliefd daar, hè, op Wout van Aert. Jan, waarom vond je dit mooist? Vooral, ja, gezien Wout start, blinddarmoperatie, dan de Tour. En dan met zijn lichaamsbouw. Ja, blijft ongelooflijk vinden dat hij in het hoge mee kan. Ja. Ja, ja. Dat is tegen alle regels in, zeg maar. Tegen alle wetten van het wielrennen bijna. Ja, ja. En alles kunnen, hè? Ja, dat is echt ongelooflijk. Ook massasprints en tijdritten. Ja, ik zou wel blij zijn geweest als ik één ding zou beheersen. Maar hij doet het gewoon al. Brian, we bespreken zo meteen ook jouw hoogtepunt uit de Tour tot nu toe. Maar wat vond jij van Aert? Ja, dat is niet normaal. Dat is echt klasse apart. Als je dat kan, dat is super. Ja, en wat maakt hem dan zo super? Wat is het? Ja, als je met zijn gewicht daar dan twee keer ervan toe op moet. Hij is gewoon overal goed in. Ik bedoel, een paar dagen van tevoren was hij nog aanwezig in een massasprint. Hij is gewoon. Hij laat bijna de rest achter als junioren. Net zoals Van der Poel soms ook doet. En dat is. Terwijl die andere coureurs echt allemaal van wereldtop zijn. Dat is echt. Toch beter dan Van der Poel ook? Dat hij echt alles lijkt te kunnen? Ja, anders. Anders zou ik kunnen zeggen. Ja, anders. Ja, je dat kunt zeg ik ook altijd niet... als ik eigenlijk geen antwoord wil geven. Maar is hij dan beter? Ze hebben allebei hun specialiteiten, zou ik eigenlijk willen zeggen. Want het zijn allebei gewoon. Het is puur geniet om naar die mannen te kijken als ze het op hun heupen hebben. Ja, het is genieten. Er is veel moois in de Tour. En Jan Simons, ja, wat ik een prachtig verhaal vind, is het mooie wat in de Tour terechtkwam door jouw ouders, Corrie en Frans. Ja, dan weet jij wel waar ik het over heb natuurlijk. Ja, waarschijnlijk de dubbeldekker. De bus inderdaad. De bus, ja. Dubbeldekker. het was een jaar of 40 geleden, als ik het goed heb. Ik was toen denk ik junior, nieuweling. En maar we gingen altijd naar de Belgische wedstrijden. En mijn vader zag er aan en het omkleden was dat heel slecht. En toen zei hij van, ik koop gewoon zo'n oude Engels dubbeldekker. Boven maken we een bad in. En beneden kunnen we wat koken. En dan ging met de renners gingen we dan elk weekend naar de wedstrijden. Ja, maar je was eigenlijk gewoon amateur wielrenner. En toch kreeg je dan zo'n hele bus met alles erop en eraan. Om te zorgen dat jij maar goed geprepareerd aan de start kwam. We waren zelfs nog minder als amateurs. Hè? Nieuweling, junior, dan ben je 15, 16 jaar. Dus dat was super luxe natuurlijk. Het was wel een oude bus, maar je had alles bij elkaar. Hè? Alles wat, zat erin. Wat zat er allemaal in? Boven had mijn vader een bad ingemaakt. Er was ook een kleedruimte. Beneden was het achterdek, konden de fietsen hangen. En mijn moeder had er een keuken in. Dus ja. Het is echt luxe. Ik weet niet of er nu nog hele badkuipen in bussen zitten. Maar de badkuip was wel heel onpraktisch eigenlijk. Je zat niet aangesloten op de waterleiding per se. Nee. Achter boven de bus zat een watertank van 300 liter. Dus mocht allemaal maar heel kort en vaak denk ik ook wel in hetzelfde bad. Maar het had ook een douchekop in, dus Ja, en er stond natuurlijk aan de zijkant die schaars geklede dame. Want het was natuurlijk ook een uithangbord van de seksclub Diana, toch? Ja, er stonden schaars geklede dames op de bus aan de buitenkant. Maar mijn ouders hebben van begin af aan eigenlijk nooit spannender gemaakt dan het was. Dus ja, die... En de renners die meegingen, die hadden ook geen moeite mee, dus Maar wel voor de reclame. Je hoeft het ook niet spannender te maken. Maar het is wel. Het maakt natuurlijk wel opzien, denk ik. Ja, dat wel. Maar mijn ouders waren eigenlijk niet meer reclame bezig. Het was eigenlijk meer om. Die waren helemaal gek van het wielrennen, zeg maar. Ik en mijn broers zijn vanaf de 7e gaan fietsen. Hun waren gewoon meer met koersen bezig. Helemaal geen marketing idee zat erachter. Ja, mijn vader heeft de lagere school net afgemaakt. Dus het was gewoon ingegeven door. De renners het makkelijk te maken. En een revolutionaire uitvinding on the side gedaan. Want de bus is nu overal natuurlijk. Ja, niet, zeker. Niet per se die bus, maar... Toen de eerste jaren was het echt de oude Engelse dubbeldekker. En daarna heeft hij een nieuwe bus gekocht. En die is toen in de amateurploeg. En die is dan als daarna ook gaan verhuren aan profploegen. Dus dan reed hij op een gegeven moment ook met diezelfde bus in de Tour de France. Maar, een verdienmodelletje uiteindelijk dus nog. Ja, als je daar gaat kijken, dan... hij kreeg er een vergoeding voor om met de profploegen mee te rijden. En daar reed je ook nog de reclamecaravaan mee. Ja, daar moest je de Marsbroek best wel heel veel geld voor betalen. Maar, en hoe leuk als je dol bent op wielrennen. Ja, toch? Precies. Ja. Mijn ouders deden heel graag. Dus, maar hoe was dat de eerste keer dat er zo'n dubbeldekker kwam met alles erop en eraan? Keukentje, bubbelbad, die ging mee naar zo'n... Hoe keken mensen daarnaar? Ja, dat wil eerlijk gezegd, waar heel veel niet mee bezig waren, denk ik, als renner gewoon bezig met de wedstrijd. Dus wat er omheen. Terwijl heel veel was dat er op alle wedstrijden altijd continu mensen buiten de bus en voor de bus foto's maken. Dat was altijd wel. Ja, je had wel bekijks. Maar wij als renner zijn, dan ben je gewoon ook met de wedstrijd bezig. In ieder geval, we zitten in die bus van Sauna Diana. Nee, zeg maar. Weet jij wel of er kwam er ook meer aanloop? Dat het ook wel als marketing tool wel werkte. Ja, dit heeft zeker geholpen. Er kwamen heel veel klanten door het wielrennen, zeg maar. Ja. En we zitten natuurlijk ook vlak tegen de Belgische grens. Dus veel wedstrijden in België. Dus ja, dat heeft dat zeker zijn bijdrage geleverd. Ja. Ja. Brian, het is voor jouw tijd. Ken je het verhaal van de bus van Simon & Diana? Ja, absoluut. Ik heb zelf ooit nog een keer een fotoklusje gehad waarbij bij een wielertoertocht of zo, waarbij die bus aanwezig was. Dus ik heb hem van binnen zelfs mogen aanschouwen. Kijk, hoe was hij? Hoe is het met Bas? Ja, hij was een beetje afgeleefd, maar voor de rest... hij is een supermooi ding. Ja, het is natuurlijk een beetje een stukje Nederlandse wielerhistorie. Ja, en het is, nu lijkt het zo logisch, want je ziet allemaal ploegen met een prachtige bus. Maar toen was het toch een geniaal idee. Ja, precies. Ik heb zelf nog meegemaakt. Mijn eerste jaar als prof, toen moest ik weer terug gewoon achter in de stationwagen. Moesten weer de masseur de beentjes wassen, zeg maar. Dus ik kwam elk vanuit de bus, was mij een stap terug. Ja. En wie heeft nou eigenlijk uiteindelijk de bus het meest gebruikt? Wanneer was de bus nou echt een ding in het profcircuit? Welke ploeg het? Ja. Mijn ouders hebben het meeste met Patrick Lefevre verhuurd, zeg maar, over rondgereden met MG destijds, met Cipollini en noem ze allemaal op, zeg maar. Toen stond die bus vol met gouden leeuwtjes daarvoor in. Geweldig. Andere tijden sport, daar maakten ze in 2013 een mooie documentaire over dit bijzondere fenomeen. En daarin kwam ook jouw vader, Frans, aan het woord. En dan kwamen ze Jan. En ze zat achter me, daar zat achterop. Godverdamme, ik ken er even zo met die demisier, echt. Ik denk, dat had ze nog moeten zien. Van mijn kinderen. Met de busje nog allebei zo lekker rijden, hè. Dat was voor hem een emotioneel moment, hè, wat hij hierover vertelde. Was je wel verstaanbaar, mijn vader? Ik praat voor mijn Brabants, maar hij praat wel redelijk Brabants. Je mag het voor de luisteraar die het slecht meekreeg nog even navertellen. Nee, mijn vader was de laatste jaren ook dementerend. En zijn geheugen liet hem in de steek, zeg maar. Dus hij kon niet altijd alles meer goed volgen. En toen kwam er wel eens, was hij buiten bezig en kwamen we met de bus langs rijden. En dat vond hij echt ontroerend, zeg maar wel. Maar ik moet zeggen, ik en mijn broer zijn lang niet zo fanatiek als mijn ouders. We worden best regelmatig gevraagd met de bus, maar wij zeggen vaker nee dan we wel mee op pad gaan, zeg maar. En wat is nou het allermooiste verhaal wat in die bus een keer gebeurd is? Wat in die bus? Ja, weet je wat mooi is? Mensen hebben er altijd hele spannende verhalen bij. Die dachten ook altijd dat, tenminste, dat er... Dat dubbeldekker voor iets heel anders stond. Ja, en dat er ook altijd dames mee naar de grote rondes gingen en zo. En ik denk dat we dat maar zo in de midden moeten laten. Maar dus ja, het was gewoon een bus die meeging met wielrennen. Dus het is een beetje wat in de bus is, blijft in de bus. Ja, precies. Helemaal dat, ja. Maar die moet in een museum, toch? Heeft daarin gezeten. Ja. Die was toch nooit alleen? Ja, in die bus wel blijkbaar dat. Dus ja. Hij staat nu in een veld, maar hij moet gerestaureerd en in een museum eigenlijk. In een wielermuseum. Hij is hier toen in Utrecht, is hij bij de toerist ook in het spoorwegmuseum gestaan. Hij moet een permanent plekje, man. Wat jij, Patrick? Ja, het is wielerhistorie. Ja. Dus, Ik heb er trouwens gisteren nog mee gereden. Het was hier bij ons in de buurt, was een rally. En daar heeft hij ook even gefunctioneerd als soort jurywagen. Dus ik haal hem af en toe nog eens een keer van stal. Maar het is echt een oude dame aan het worden. Ja, dus, Dat klinkt toch mooi, oude dame? Ja, is het ook. Hele voetbalclubs zijn er beroemd mee geworden. Hey, jongen, echt op een oude... Fijn, prachtig. Laat me naar die plaat. Ja, geen EK-finale voor Nederland dit weekend helaas. Maar er was genoeg om van te genieten. Bijvoorbeeld van Wout Poels, die de brood eruit pakte. Maar vooral Bauke Mollema natuurlijk. Die de 14e etappe op zijn naam schreef. Nou, een onwaarschijnlijk mooie solo. Wat trouwens echt bijna niemand weet. Niemand. Bauke is een fantastische wielrenner. Omdat hij als kleine jongen best ver naar school moest fietsen. Echt? En altijd... En geloof het niet, hè? Altijd tegen de wind in. Nooit goed. Heb jij deze zwaar omcirkeld, deze rit van vandaag? Of kijk jij toch meer naar ritten als die van morgen? Ik denk dat vandaag misschien mij wel beter ligt. Mollema in de aanvallen. En nog een uur koers voor de boeg. Is hij vertrokken, Bauke Mollema? Maar als deze jongen zo doorrijdt, dan ben je echt in het voordeel in de afdaling die er nu voor ligt. Wordt dit die schitterende zaterdag voor Bauke Mollema? Nog even doorhalen, Bauke, en dan kan je gaan beginnen aan die lange afdaling. In de richting van de finishplaats, in de richting van Kio. Wisten jullie wel dat ik vroeger altijd op de gewone fiets naar school fietste? En dat ik dat best hard deed, is dat al bekend? Dit wordt nagelbijten. Altijd hetzelfde met die Mollema. Heerlijk. Bij Mollema zie je gewoon dat het echt uit zijn tenen komt, die kracht die hij levert. Maar wat heeft die man een karakter en wat kan die man geweldig hard fietsen. 43 kilometer solo heeft hij er dan op zitten. Een ovatie in Kian voor Bauke Mollema, winnaar van de 14e etappe. Fantastisch. Wat een man, hè, die Mollema. Ja. Ik denk dat op zo'n manier winnen, dat kan Bauke alleen. Dus ja, echt super. Ja, ik voel me heel goed vandaag. En, dus ja, ik dacht gewoon, ik probeer het van ver. En ik voelde me goed genoeg om, ja, om een mooie solo uit te testen. Ook op de rustdag staat het, ons waaieralarm hier weer trigger happy afgesteld. Why? Tell me why? Anita Meijer. Roelof de Vries en Patrick Lodiers. De proloog. We praten zo verder met oud-wielerprof Jan Simons en met fietsende barista Brian Megens. Cloud staat zijn keel ook weer op te warmen voor een knijter van een Franse chanson. En we gaan natuurlijk op zoek naar een strategie voor Wout Poels om die bergtrui-missie van hem te volbrengen. Maar eerst gaan we luisteren naar het NOS Journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. Demissionair premier Rutte erkent dat het kabinet met de versnelde versoepeling een inschattingsfout heeft gemaakt. Wat wij dachten dat kon toch niet, zegt hij nu. Hij biedt daarvoor zijn excuses aan. Rutte biedt ook verontschuldigingen aan voor de slechte persconferentie van vrijdag. Komt geen uitstel in de rechtszaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum. Dat heeft de rechtbank besloten. Advocaten van de twee verdachten hadden om uitstel gevraagd omdat ze meer getuigen willen horen. TV-programma RTL Boulevard moet zo snel mogelijk weer live te zien zijn. Dat vindt demissionair minister Grapperhaus. Hij zegt er alles aan te doen om de makers de beveiliging te bieden die ze nodig hebben. Het programma ging dit weekend niet door nadat er bedreigingen waren binnengekomen. In Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident bij een GGZ-instelling. De politie kreeg kort voor 12 uur een melding van een schietpartij. Het is nog niet bekend wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Dank Dorald. Dorald Megens, familie van Brian trouwens. Ja, ik hoorde zelf de achternaam, Megens. Ja. Wij kennen elkaar niet, hè? Nee. Nee, ja. Misschien wel, maar... Dan gaan we eens even uitzoeken naar tweeën. Bianca Damink, geen familie verder, geloof ik, nee. Van iemand hier. Überhaupt geen familie. Überhaupt geen familie, oké. Okay. Nee hoor, er staan een paar files en die veroorzaken best wel wat oponthoud. De A7 van Heerenveen naar Horen, de afsluitdijk, die is nu even helemaal dicht. Dat komt door een ongeluk, dus je kunt omrijden via de A7 onder meer en de A6. Op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht staat file voor knooppunt Grijsoord door bergingswerkzaamheden. Vertraging is 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Duurt waarschijnlijk nog een kwartier, verwacht Rijkswaterstaat. Daardoor staat er ook file op de A50 vanuit Apeldoorn voor knooppunt Grijsoord. En daar is de vertraging een kwartier. Alles klinkt beter in het Frans. Toe sommige en français. Allez! Ook voor onze Franse stagiaire Claude is de laatste toerweek begonnen. Nog 5 liedjes gaat hij eruit persen. En zoals altijd, als jij weet welk nummer Claude heeft vertaald uit het Frans, dan kun je een geweldig prijzenpakket winnen. Ik heb daar zo nog wel een vraag over, Patrick. Die stel ik je zo. Eerst het antwoord van de opgave van vrijdag. Au septabouret est vide, jusqu'à que je remarque. Que tu es parti sans moi, j'étais seul maintenant. Een beetje verliefd. Hoewel Un peu amoureux eigenlijk een veel betere titel is, bedacht ik mij, van André Hazes natuurlijk. De winnaar is Marie-Cécile, ook een mooie Franse naam, van Aubel uit Vlissingen. Zij wint Vlissingen. Het radio... Ja, ik wist al dat je erop ging aanslaan. Zij wint het Radio 1 Sport Zomerpakket. Oh, dan kan je lekker op het Nollestrand gaan liggen, hoor, met dit prijzenpakket. Nou zat jij vorige week dat tasje waarin dat zit een beetje aan te prijzen. Ja. Maar we hebben, eerlijk is eerlijk, ik had het ook niet gezien. Wat wij beide gemist hebben, is dat het tasje... Een trui uitbeeld. Kijk, een wielertrui. Ja, op de webcam te zien. Nu. Ja. Ongelooflijk, dat heeft Sheila de Vries, dat hadden wij helemaal niet gemerkt. Nou, binnenkort te bewonderen in Vlissingen, dit prachtige tasje in een vorm van een trui. Veel andere plekken. Weet jij welk nummer Claude vandaag heeft vertaald naar het Frans? Mail dan de originele titel en artiest naar proloog@bnnvara en zet ook je eigen adres er even bij. Dat is handig. Acolyte de monde soleil, Marie se battant dans la salle de danse. Oh mec, regarde ces hommes des caverneurs d'aller. C'est le spectacle plus flippant. J'ai une heule à l'homme de loi battre mauvais gars. Oh mec, je me demande si serait jamais. Il est dans les méchants la plus vendue. Y a-t-il de vie sur moi? Die laatste zin, hè? Dat is cruciaal in deze. Ja, ja, ja. Zeker. Proloog. Die uithalen. Die uithalen. Ja, maar van ook wat hij zong, hè? Ja. Is There Life on Mars, is dat vertaald. Proloog at bnnvara.nl. De proloog. Woutje Poels die moet de bolletjestrui naar Nederland brengen, maar we zijn er hier nog niet helemaal gerust op. Om Poels een beetje op weg te helpen hebben wij oud-wielrenner Steven Rooks aan de lijn. De eerste Nederlander ooit die die trui met de rode stippen won. 1988 was dat. Steven, goedemiddag. Goedemiddag. Poels die staat dus momenteel bovenaan in het klassement, 74 punten. Maar de naaste belagers die zitten er vlak achter. Hoe moet hij het nu aanpakken? Wat hij de vorige dagen ook heeft gedaan. Gewoon een alle minuut met ontsnappingen mee. Omdat het natuurlijk nog hele twee lastige Pyreneeënritten zijn. Waar veel punten te vergaren zijn. De klassementsrijders, ja, die gaan natuurlijk voor de finale en de laatste call. En er zijn ook nog een keertje twee finishen bergop. Dus die twee finishen bergop, ja, die calls, als de groep bij elkaar blijft, dan gaat hij daar geen punten verzamelen. Dus het is alle rust die hij vandaag heeft, moet hij goed pakken en dan morgen weer gemotiveerd aan de start staan om uiteindelijk mee te kunnen springen in de ontsnapping. Maar het zijn natuurlijk, de ene rit is natuurlijk vrij kort, dus dat zal heel lastig worden om daar een groep erop te kunnen geraken. Maar de andere rit is natuurlijk, zijn er wel kansen. Dus jij zegt eigenlijk, hij kan beter telkens een beetje meezitten, als ik het goed begrijp, dan bijvoorbeeld één keer echt voor die... Dit is volgens mij een dubbele punt. Ja, hij moet gewoon proberen mee te zitten natuurlijk. Ja. Op het moment dat er ontsnappingen zijn en de ploeg van Pogacar, die heeft zoiets van, nou, dat is prima zo. En hij zit van voren, kan hij natuurlijk punten scoren. En dat is denk ik de remedie. En, kijk, in die finale, daar zijn we het ook wel over eens. Dan gaat hij natuurlijk niet met de beste mee kunnen. Dus dan politie uiteindelijk de trui. Dus je moet proberen, daar moet je ook wel de kracht voor hebben. En ook wel op het juiste moment meespringen in die ontsnappingen. Maar goed, dat is hem al een aantal dagen goed gelukt. Dus waarom zou dat morgen en overmorgen niet lukken? Nou ja, op zo'n aankomst bergop kan je volgens mij 40 punten verdienen. Ja, dubbele de joker. Ja. Dat klopt, ja, dat klopt. Maar goed. Dus dan kan iedereen hem nog voorbij. Ja, Pogacar en dat soort jongens. Vingegaard, die jongens die... Carapaz, die gaan daar de punten vergaren natuurlijk uiteraard. Dus dat zou nog steeds kunnen. Alleen... Ja, die zijn daar niet mee bezig. Dus als er een ontsnapping zou kunnen ontstaan, en die zullen er komen, ja, dan kun je punten pakken. Dat is de enige kans. Ja, was jij in 88 echt bewust bezig met het winnen van die bolle trui? Of was het meer bijkomstigheid omdat je gewoon onwaarschijnlijk goed was en tweede werd in het klassement? En eerst, toen we van start gingen, sowieso niet. Dan ben je bezig om een goed klassement te rijden. En op het moment dat je de eerste bergritten gaat nemen, dan zie je dat je bij de beste hoort, of de beste bent. Dan verga je uiteindelijk automatisch punten. En daarna ben ik er wel voor gaan rijden. Maar goed, ook mede rekening houden met het klassement op te schuiven. Dat is dat is eigenlijk goed gelukt in die combinatie. Dat is ook zoals het altijd is geweest. Hè. De renners die in het klassement cross staan, dat zijn ook meestal de renners die een bolletjestrui naar huis meebrengen. Ja. En hoe is het om te fietsen in die bolletjestrui? Ja, ik denk niet beter dan toen. Die truien zijn natuurlijk van dermate betere kwaliteit dan een wollen trui die wij ons schouders hadden aan. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, ze zeggen altijd, ja, zo'n gele trui die geeft je vleugels. En zo'n bolletjestrui, wat doet dat als je daarmee de berg op dendert? Ja, is hetzelfde natuurlijk. Op het moment dat je natuurlijk in de toeren gehuldigd wordt op het podium en je hebt zo'n trui om je schouders, dan wil je die verdedigen, dan geeft dat toch gewoon een stukje moraal, motivatie. Dus en dat is uiteraard is de gele nog belangrijker, maar de bolletjes thuis is alle truien die je kan winnen in de toeren zijn van die naad belangrijk dat je daar in je carrière of na carrière ook nog steeds wordt aan herinnerd. En dat is natuurlijk dat is wel iets waard. Waar hangt hier jouw laatste bolle trui? Hangt op kantoor. Op kantoor. Een mooie plek. Gaat het Poels lukken? Steven? Ja, ik zou zeggen 50-50. 50-50. Laten we het hopen. Het is natuurlijk mooi om na 89, hè, twee Nederlanders. Ja. Poels is ook de Nederlander geweest die na Van der Poel en mij zeg maar de Luik-Bastenaken Luik op zijn naam heeft geschreven. Dus nou, wie weet wordt hij de derde Nederlander. Zou mooi zijn. Ik ben zo bang dat iedereen hem echt in de gaten houdt nu. En dat er zoveel kapers op de kust zitten, dat niet gaat werken. Dat is, Ja, dat weet ik niet. Kijk, de klassementsrenners zullen hem niet in de gaten houden. Het zijn meer de renners die om hem heen zitten, die ook denken van, als ik mee ben en hij is niet mee, pak ik ook het punt, dan heb ik hem misschien een dagje. Zo wordt er denk ik gerekend. Maar hij moet gewoon gemotiveerd zijn om mee te springen. En dat is de enige kans. En dat snappen ze denk ik in het team ook wel. Kijk, maar voor die motivatie heb jij wel gezorgd. Oud-wielrenner en winnaar van het bergklassement, Steven Rooks. Dank je wel. Groeten. De proloog. Hier bij ons in de studio aan de proloogtafel zit voormalig prof wielrenner Jan Simons. Hij is met zijn broer ook uitbater van seksclub Diana. En Brian Meges is hier ook. Hij bestiert een paar hippe koffietenten in Limburg. Gaat ook tot het gaatje nog om op zijn 31ste nog een profcontract bij een wielerploeg binnen te slepen. Ja, Brian, we vragen eerst even naar jou ook het hoogtepunt tot nu toe van deze prachtige tour. Ja, er waren er zoveel, maar Cavendish moet er gewoon bij zitten. Dat kan niet anders. Cavendish. Daar komen ze, de sprinters. Voor het eerst in de tourgeschiedenis. Een massasprint in Carcassonne. Garcia trekt door. Morkov levert Cavendish af. Philipsen niet. Cavendish wel. 34-34. 46 jaar nadat Eddy Merckx op 34 kwam. We made history. We hebben back the history. Ja, prachtig toch? Jan, stond hij bij jou ook hoog, Cavendish? Ik had dit niet helemaal niet verwacht. Zoals de meeste mensen niet, denk ik. Ja, het is uniek. Ja, waarschijnlijk gaat nooit meer een renner nog met zoveel overwinningen de Tour etappes winnen. Denk. Ik kan me niet voorstellen dat het ooit nog gaat gebeuren. Denk. Merckx en Cavendish zullen met twee op die eenzame hoogte blijven staan. Voor altijd. Voor altijd, denk ik, ja. En Brian, die comeback van Cavendish, dat heeft voor jou ook een extra lading. Want jij wil zelf ook graag een comeback, toch? Ja, daar zijn we in ieder geval hard mee bezig. Ja, niemand had het van Cavendish zien aankomen. Heeft jarenlang kleine koersjes misschien net gewonnen. En nu is hij gewoon weer de sprinter. En ja, die hele ploeg die er omheen staat, dat is gewoon... als je ook gaat rekenen hoeveel etappes die dan gewoon gemiddeld per Tour heeft gewonnen. Dat is niet normaal. Dat is echt bizar. We komen zo op het hoe en waarom van de comeback. Want er gaat dus ook nog een wielercarrière aan vooraf. Maar wat ik dan intrigerend vind, is dat je eigenlijk ook een verleden hebt in een sport die mij zeer aan het hart gaat. Het darten. Ja. Ik heb vroeger altijd gedart internationaal. 2005, 17e van de wereld bij de jeugd, onder 18. Bij Michael van Gerwen altijd in het team gezeten. Standaard stereotype. Ik was 15, 91 kilo, alleen maar vet. Ik kwam nauwelijks meer de derde etage op, zeg maar, op de middelbare school met de boekentas. En toen heb ik het leven een beetje omgegooid, Een beetje, ja. We hebben in de oude doos een reportage gevonden van zo'n 10 jaar geleden, toen Omroep Brabant bij jou op bezoek kwam. Ah ja, ik werd in 2005, 17e van de wereld bij de jeugd dus. En de Open Dortmund gewonnen. Af en toe hoorde daar wel een kroketje en een frikandelletje bij. En heel stiekem een biertje soms ook wel. Ik weeg nu rond de 64,5, 65. En toen 91, dus daar zijn een dikke 26 kilo's vanaf. Je komt dus van de frikandelletjes, de biertjes en de pijltjes. Ja, zeker. Absoluut. Ja, daarvoor wel gevoetbald, maar... Daarom de stuur gekregen en toen heel snel het in de darten gerold. Omdat Raymond van Barneveld dat natuurlijk ontzettend populair maakte hier. Maar jij had dus ook een groot darttalent. Ja, ik kon redelijk... ik ben geen Michael van Gerwen, die eerste van de... Ja, dat is bizar wat die jongen doet. Maar ik heb wel heel veel jongens ermee gespeeld. Heb wel het WK gehaald en dat soort dingen, ja, absoluut. En waarom wil je daar niet in verder? Dat was toen... Ik denk dat ik te veel druk op mezelf legde. Dus ik was veel te jong. Dan komen de sponsoren bij kijken. Michael en toen ook Jelle Klaassen kwamen op. En daar, die hadden dezelfde sponsor. En heel terecht ging daar het sponsorgeld heen. Ik was gewoon niet meer gezond. Ook fysiek. En toen gaan kickboksen eigenlijk. Tja. En fietsen. In het opleidingsteam van de Rabo-ploeg. 26 kilo lichter dus. Ja. Maar minder dan een jaar later hield dat ook weer op. Wat ging er toen mis? Ja, kijk, ik kwam daar binnen. En zeker het wielrennen van toen was echt... we moeten de nieuwe Mollema vinden. We moeten nu een jongen vinden die superlicht is. En dat is eigenlijk naar mijn mening nog veel te veel aanwezig, die cultuur. En ik trapte hele hoge waardes. Werd vrij licht, trapte top 15 toen ooit gemeten in de Rabo-ploeg. Wattage per kilo bij die test. En dan ben je al snel een klimmer en een snelle jongen die over moet. En dan komt er best wel veel druk bij kijken ook die je zelf vooral oplegt. Van ja, hoe lichter je bent, hoe beter. En daar ging het gewoon mis. Ik raakte daardoor overtraind. Ik herstelde niet meer, daardoor raakte ik overtraind. En toen barstte de dopingbom. En toen dacht ik van jongens, ik heb mijn VWO gehaald. Ik ga studeren, bekijk het. Toen heb ik eigenlijk vrij van de een op de andere dag gezegd adios. Toedeledokie. Ja. Het is een harde wereld, Jan Hiel Simons, het wielrennen. Dat weet jij ook, denk ik. Ja, zeker. Het is die jongens werden een beetje over wattages bij de ploeg gehaald. Bij ons was het de uitslagen van amateurs daardoor. Maar er waren veel meer renners die een contract willen krijgen dan contracten mogelijk zijn. Dus en dat is nu nog steeds natuurlijk. Het is meer animo voor in de ploegploeg terechtkomen dan de ploegen zijn. Dat is wel lastig. Ja, nee. Word je daar niet ongelooflijk onzeker van? En dan als je dan eenmaal prof bent, is het ook altijd nog met jaarcontracten. Dus ik weet niet of het nu ondertussen beter is. Maar het is ook altijd, je moet continu blijven presteren om volgend jaar weer in de ploeg te komen, zeg maar. Dus dat geeft, je weet eigenlijk niet beter. Maar het is wel toch altijd wel weer een bepaalde druk die je hebt dat halfweek seizoen de contracten besproken moeten worden. Of je daar erbij zit. Je vraagt je dus af, Brian. Waarom zouden mensen dan terug willen? Ja. Ja, kijk, nu liggen de kaarten wel wat anders op tafel. Kijk, ik ben na mijn studie bachelor master gehaald in Maastricht aan de universiteit. Daar twee fietskoffiezaken begonnen, samen met mijn vriendin en een heel team. Fietskoffiezaken? Ja, ja, ja. Wat is een fietskoffiezaak? Dat is niet zo warm. Ja. Dus wij brengen... Gooi ik niet over jezelf heen. Ja. Wij brengen het beste van specialty koffie en koers eigenlijk samen. Dus mensen kunnen bij ons gewoon ook binnenkomen voor alleen koffie. Maar je kan ook zitten ook aan de voet van de Kouberg. Binnenkomen met de fiets, die hang je op tijdens je rit. Dus kun je koffietje doen, wielenkleding, koers kijken. Ja, dat gewoon een soort modern clubhuis bijna, zo zou je het kunnen noemen. Hartstikke leuk leven. Dus nogmaals de vraag, waarom zou je in vredesnaam weer naar die harde wielerwereld willen? Ja, corona kwam om de hoek. Ik was eigenlijk met een maatje van me aan het fietsen en we zochten een nieuwe uitdaging. Want kijk, als atleet, ondernemer, wil je altijd naar een tour toe werken. En dat was er even niet, want de zaken moesten on hold. En toen gingen we eigenlijk een beetje brainstormen van... Ja, vroeger kregen we een tijdritfiets op de dag zelf onder de kont geschoven. Dus ik heb daar nooit voor een resultaat kunnen gaan. En toen kwamen we met, laten we eens kijken hoe goed ik... in de tijdritdiscipline kan worden. En met het NK als grote doel. Dus zo zijn we toe gaan beginnen. Nou dacht ik vanochtend, ik hoorde dit en ook over darten. Ik dacht, je kunt veel makkelijker dan trainen darten maken dan in het wielrennen. Als jij als je een doel wilt stellen. Ja, ja, die embassy, ja. Sta je zo. Ja, ja, de embassy. Ja, die bestaat voor amateurs tegenwoordig. Ja, precies. Ja. Maar dat kan altijd nog. Als ik over de 40 ben. Kijk, fietsen kan ik nu nog. Nu of zit over ik... 200 kilo. Dan kan het ook allemaal nog. Ja. Nou, je deed in ieder geval mee met Nederlands kampioenschap tijdrijden. Daar werd je 12e op 2 minuten en 19 seconden achter winnaar Tom Dumoulin. Daar hoef je natuurlijk helemaal niet voor te schamen, toch? Ja, dat was een vrij belachelijke... Ja, belachelijk is er ook wel op, maar daar had ik echt een off day. Kom op. Dumoulin is echt een koning wat dat betreft. Nooit... En twee minuten en 19 seconden achter hem. Dat is toch niet slecht? Het is niet slecht, maar het had beter. Kijk, Tom had ik nooit verslagen. Langeveld was ook absoluut die dag gewoon heel erg sterk. Ik had alleen in het groepje daarachter... dan had je een Schelling van den Berg, Reinders... Bouwman, die natuurlijk derde werd, daar binnen 10 seconden moeten staan. Dan kun je derde worden, kun je zevende worden. Ik zat net in een groepje daarachter. Ik had gewoon helaas een hele slechte dag. Ik kon totaal geen wattage strappen. En nu? Nu zijn we een beetje aan het rondkijken. Dus er lopen wat dingetjes. Het zou voor mij, het heeft mij wel deze 6 maanden met 10, 15 uur per week trainen naast fulltime baan dit kunnen doen. Ben ik gewoon heel benieuwd wat ik zou kunnen als ik me er een aantal jaar gewoon volledig op kan focussen. Dus het plan, want corona is, hopen wij, een beetje op de terugweg natuurlijk. Het plan blijft. Het is niet... Er zijn wat dingen gaande en ik hoop... het zou heel mooi zijn als ik de kans krijg om me gewoon een aantal jaar volledig op het fietsen te mogen richten. Heb je nog een tourbus nodig? Ja, dat contact is inmiddels gelegd. Ja, okay. Ja. Hoe was het bij jullie in coronatijd bij Sex Club Diana? Rustig, we zijn 11 maanden dicht geweest. Dus Want die 1,5 meter is natuurlijk heel lastig voor ons. Hè? Het schijnt vrij pittig te zijn. Ja, ja, dat is lastig. Ja. En nu we weer terug open zijn, is het wel weer... ik wil niet zeggen van beginnen vanaf nul, maar toch wel weer... het aantal dames is wel, moeten we weer terug op de klep vallen, zeg maar. Er zijn vacatures, begrijp ik. Er zijn vacatures, ja. Klanten geen gebrek. Ze zeggen wel allemaal, het wordt de Summer of Love. Ja. Dus, die summer zelf. Laten we zien, gaan we hopen. Ja. We gaan het meemaken. Ja. We beginnen eerst de wedstrijd. Oh. De proloog. Want tijdens de lange toeretappers moeten commentatoren en programmamakers heel veel tijd vullen met bruggetjes en fun facts. En de inspiratie organiseren we hier dus wedstrijd. Om de beurt kiezen Patrick en ik een plaat uit die iets te maken heeft met de etappe van die dag. Of in dit geval met de rustdag. En wie de meest vergezochte bruggetjes weet te maken, die wint aan het eind van de tour een mooie prijs. We moeten wel echt gaan bepalen nu wat die prijs wordt. Hè? Het enige jurylid is Gio Lippers. Hij werkt niet vandaag, maar luistert wel mee natuurlijk. En de laatste week wordt geopend door Patrick Lodiers. Thuis. Voetbal zou dit weekend thuis komen. Cavendish, de Brit, fietste vrijdag weer iedereen naar huis. En Wimbledon, met zijn traditie van aardbeien en slagroom, was al thuis. Alleen de Brit Richard Branson wilde graag zo ver mogelijk van huis. Thuis in Engeland geloven de Engelsen dat bijna al het goede van de wereld vormgegeven is op hun Britse eiland. Ze herschrijven graag de ontstaansgeschiedenis. Ze herschrijven het boek Genesis. Op de eerste dag schiepen de Engelsen de koningsdrama's en William Shakespeare zag dat het goed was. Op de tweede dag schiepen de Engelsen suspense en Alfred Hitchcock zag dat het goed was. Op de derde dag schiepen de Engelsen de popmuziek. En de Beatles zagen dat het goed was. Op de vierde dag schiepen de Engelsen het collectieve rouwen. En prinses Diana zag dat het goed was. Op de vijfde dag schiepen de Engelsen de Brexit. En Boris Johnson zag dat het goed was. Op de zesde dag schiepen de Engelsen de evolutietheorie. En Charles Darwin zag dat het goed was. Want wat Darwin zag dat in al die mooie dingen van de evolutie toch altijd een soort van onzichtbare hand zit. Van ons, wij Engelsen. Wij Engelsen hebben een onzichtbare hand in al het schoons van de creatie. De zevende dag nam die onzichtbare hand een rustdag. Nou ja, rustdag. De onzichtbare hand had Genesis briljant herschreven. De onzichtbare hand schreef een ode aan zichzelf. Invisible touch. En Genesis zag dat het goed was. Now I'm poëtisch ingeluid door collega Lodius. Genesis, Invisible Touch. Ja, bijna aan het einde van deze uitzending kijken we even alvast naar die laatste toerweek. Hè. Twee keer aankomst bergop en een tijdrit. Er kan nog heel veel veranderen in het klassement. Maar Jan Simons, laten we nog even vooral niet vergeten dat het vandaag rustdag is. De laatste rustdag in de Tour voor jou was in 1992. Weet je nog hoe dat eraan toe ging? Volgens mij wil je... Toen was het vrij zonnelijk dat de vrouw of de vriendin naar de Tour kwam. Bedoel je daar? Bedoel je dat? Nee, maar als je dat graag wil vertellen, ga je gang. Ik dacht dat Kees Priem altijd een mosselfeest... Heel verkeerd geïnterpreteerd, die term. Ja. Nee, de mosselfeest was het jaar erop dat ik stop was. Daar zijn ze mee begonnen. Ja. Nee, dus op de rustdag kwam dus mijn vriendin naar de Tour. En ik had aan de masseur gevraagd of ik een camera alleen mocht. Dat was allemaal wel een dingetje. En de volgende dag was het een etappe naar Saint-Étienne. En toen ben ik afgestapt. Dus ja. Het was hard werken, 's nachts. Nou, ze is zo lang niet op de kamer geweest. Maar... Goed. Nee, maar er ging dus... De dagen ervoor verloren we elke dag een renner. En er ging dus een soort darmvirus in de ploeg rond. En dat is het... Waarschijnlijk geweest. Het is niet dat het contact met de dame is geweest, zeg maar. Brian, wanneer ga jij eerst een rustdag als profielrenner meemaken? Geen rustnacht in ieder geval voor jou. Ik hoop volgend jaar. Ja, dan dat is haalbaar ook nog een grotere ronde te fietsen? Grote ronde weet ik niet, maar ik hoop sowieso wel UCI-koersen te gaan doen. En weet ik niet of ik mijn vriendin over kan laten vliegen voor een rustdag. Nee, we weten ook niet of het verstandig is. Ik hoor daar hele wisselende dingen over. Joh, je moet alles proberen, toch? Hij moet een beetje genieten van het leven. Zeker, en je moet een bus meenemen. Dat is altijd heel belangrijk als je profielrenner wordt. Ja, vergeet nooit je bus. Die debat in. Nee. Dank Brian Meges en Jan Simons. Morgen zijn we er weer. Dan te gast wielerbond Bobo Thorwald Veenenberg en sportpsycholoog Jens van Lier. Zeker. En heb je een van onze uitzendingen gemist? Dan kan je er altijd terugluisteren. Want dat is via de website Radio 1. En de app, alles. Ook op de rustdag dendert de Tour hier op NPO Radio 1 door. In Radio Tour de France met Gert van het Hof. BNN VARA. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan dit even meeluisteren. Oh, fijn. Le parcours. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar Polestar.com. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrotte saus. Oh ja, natuurlijk. Bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar, juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank.